मेरा दिल किसी को प्यारा कभी था न है न होगा। मेरा दिल किसी को प्यारा कभी था न है न होगा। किसी दिल में घर हमारा, किसी दिल में घर हमारा कभी था ना है ना होगा। मेरा दिल किसी को प्यारा कभी था ना है ना होगा। मेरा दिल किसी को प्यारा कभी था ना है ना होगा। बड़ी मुश्किलों से यारों मुझे जिंदगी मिली है। बड़ी मुश्किलों से यारों मुझे जिंदगी मिली है। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। बड़ी मुश्किलों से यारों मुझे जिंदगी मिली है। कोई मुझ सा गम का मारा, कोई मुझ सा गम का मारा कभी था न है न होगा। कोई मुझ सा गम का मारा कभी था न है न होगा। किसी दिल में घर हमारा, किसी दिल में घर हमारा कभी था न है न होगा। मेरा दिल किसी को प्यारा कभी था न है न होगा। मेरा दिल किसी को प्यारा कभी था न है न होगा। मेरी आरजू है तूफान, मेरी जिंदगी समंदर। मेरी आरजू है तूफान, मेरी जिंदगी समंदर। जाहिर है चश्मे नम से तेरी आज भी ऐ दोस्त, नजरों से तू भी मुझको गिराकर उदास है। बेहतर था कैद रहता समंदर की गोद में, मोती निकल के सीप से बाहर उदास है। मेरी आरजू है तूफान, मेरी जिंदगी समंदर। कोई पुरसुकून किनारा, कोई पुरसुकून किनारा कभी था न है न होगा। कोई पुरसुकून किनारा कभी था न है न होगा। किसी दिल में घर हमारा, किसी दिल में घर हमारा कभी था न है न होगा। मेरा दिल किसी को प्यारा कभी था न है न होगा। मेरा दिल किसी को प्यारा कभी था ना है ना होगा। तेरे जुल्म और सितम को मैं न लाऊंगा ज़बां तक, तेरे जुल्म और सितम को मैं न लाऊंगा ज़बां तक। तुम्हारे दिल से उल्फत गैर की मुश्किल से निकलेगी, हमारी आरजू क्यों कर हमारे दिल से निकलेगी। वो कहते हैं ये मेरा तीर है जान लेके निकलेगा, मैं कहता हूँ ये मेरी जान है मुश्किल से निकलेगी। तेरे जुल्म और सितम को मैं ना लाऊंगा जुबान तक, हाँ करम का एक इशारा, हाँ करम का एक इशारा, कभी था न है न होगा। हाँ करम का एक इशारा, कभी था न है न होगा। किस दिल में घर हमारा, किस दिल में घर हमारा, कभी था न है न होगा। मेरा दिल किसी को प्यारा, कभी था न है न होगा। मेरा दिल किसी को प्यारा, कभी था न है न होगा। चांद मेरा चमके कोई आसमान नहीं है, कहां चांद मेरा चमके कोई आसमान नहीं है। दिल जितना चाहे उतना उड़ो आसमान में, रहना पड़ेगा फिर भी जमी के मकान में। उसके गुरूर ने उसे नीचे गिरा दिया, वैसे तो उड़ रहा था वो ऊंची उड़ान में। कहां चांद मेरा चमके कोई आसमान नहीं है, मेरे इश्क का सितारा, मेरे इश्क का सितारा, कभी था न है न होगा। मेरे इश्क का सितारा, कभी था न है न होगा। किस दिल में घर हमारा, किस दिल में घर हमारा, कभी था न है न होगा। मेरा दिल किसी को प्यारा, कभी था न है न होगा। मेरा दिल किसी को प्यारा, कभी था न है न होगा। जान यूं न रो तू कहीं दूर चल यहां से, अनजान यूं न रो तू कहीं दूर चल यहां से। नक्शा उठा के कोई नया शहर ढूंढिए,